28คันธสัมปยุตตทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย45สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยคันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะเกิดขึ้นโลภะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นปฏิฆาและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยคันธะเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์2และขันธ์3โลภะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์2และขันธ์3ปฏิฆะและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่สรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์2และ46สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่วิปยุตจากคันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยปฏิฆะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละอาศัยขันธ์วงเล็บย่อสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นสัมปยุตตขันธ์อาศัยปฏิฆะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยปฏิฆะเกิดขึ้น47สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สรคตด้วยโทมนัสและอาศัยปฏิฆะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิได้อาศัยโลภะเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสและอาศัยปฏิฆะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์1ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิ

ที่สัมปยุตจากคันธะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุตจากคันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในขณะปฏิสนธิที่เป็นอเหตุกะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 52. ในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารามณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระณอนันตรปัจจัยมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระในเล็บนปุเรชาตปัจจัยเมื่อจะจำแนกพึงจัดอรูปไว้ก่อนพึงจัดรูปไว้ในที่ที่มีได้ในภายหลังส่วนในอรูปไม่มีปฏิฆะณปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยมีสี่วาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระณมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 53. ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ย่อโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 54. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บแม้สหชาตวานก็พึงทำอย่างนี้ 28.คันธะสัมปยุตตะทุกกะ 3. ปัจจยวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 55. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวานสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทำขันธ์หนึ่งที่วิปยุตจากคันธะละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำมหาภูตรูปหนึ่งละขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุตตขันธ์ทำโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุตตขันธ์ทำปฏิฆะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะ ทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปทำโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปทำปฏิฆะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่วิปยุตจากทิฏฐิและโลภะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสและปฏิฆะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น56สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ทำขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยคันธะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละขันธ์3ทำขันธ์1ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิทำหทัยวัตถุและโลภะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละขันธ์3ทำขันธ์1ที่สหรคตด้วยโทมนัสทำหทัยวัตถุและปฏิฆะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและทำโลภะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสและทำปฏิฆะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโลภะทำขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโลภะทำขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นปฏิฆะทำขันธ์ที่สรคตด้วยโทมนัสและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะทำสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ทำขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยคันธะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะและทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์3จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์1ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและทำโลภะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละขันธ์3และจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์1และปฏิฆะที่สรคตด้วยโทมนัสเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละขันธ์3และโลภะทำขันธ์1ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละขันธ์3และปฏิฆะทำขันธ์1ที่สรคตด้วยโทมนัสและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์2ละในวงเล็บย่อ1ปัจจญานุโลม2สังขยาวานสุทธนัย57เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระอนันตรปัจจัยมี9วาระสมนันตรปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ2 ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานในเหตุปัจจัย 58. สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะทำสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุตจากคันธะละในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุตจากคันธะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทัจจะทำขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาที่สรคตด้วยอุทัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมูลเล็บย่อ 2. ปัจจยะปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัย 59. ในเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนารามณปัจจัยมีสามวาระนาธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนาอนันตรปัจจัยมีสามวาระละนาอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนากรรมปัจจัยมีสี่วาระนาวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระโนนัตติปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยมีสามวาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 60. ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 61. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บนิสัยวานเหมือนกับปัจจยวาน 28. คันธสัมปยุตตาทุกกะ 5. สังสัทธวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 62.สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเกิดบุรุษคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดบุรุษคนกับขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยคันธะละเกิดบุรุษคนกับขันธ์สองละสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเกิดบุรุษคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่โลภะเกิดประคนกับขันธ์ที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิปฏิฆะเกิดประคนกับขันธ์ที่ทรคตด้วยโทมนัสสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและโลภะเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิละเกิดประคนกับขันธ์สองละขันธ์สามและปฏิฆะเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ทรคตด้วยโทมนัสละเกิดประคนกับขันธ์สองละ 63. สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเกิดประคนกับสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่วิปยุตจากคันธะละเกิดประคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละ สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเกิดระคนกับสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์เกิดระคนกับโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิสัมปยุตตขันธ์เกิดระคนกับปฏิฆะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะเกิดระคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคันธะและที่วิปยุตจากคันธะเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดระคนกับขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและเกิดระคนกับโลภะละเกิดระคนกับขันธ์สองละขันธ์สามเกิดระคนกับขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยโทมนัสและเกิดระคนกับปฏิฆะละเกิดระคนกับขันธ์สองละในวงเล็บย่อ1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาน 64. เหตุปัจจัยมี6วาระอารมณปัจจัยมี6วาระอธิปติปัจจัยมี6วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ6วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี6วาระละอวิคตปัจจัยมี6วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานในเหตุปัจจัย 65. สภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเกิดระคนกับสภาวธรรมที่วิปยุตจากคันธะเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุตจากคันธะละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะเกิดระคนกับขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยทัจจะในวงเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 66. ในเหตุปัจจัยมี1วาระนาอธิปติปัจจัยมี6วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี6วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี6วาระนาอาเสวนปัจจัยมี6วาระนากรรมปัจจัยมี6วาระนาวิปากปัจจัยมี6วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนมัคคปัจจัยมี1วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 67. นาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระนากรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี4วาระนาวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระนาวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 68.อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บสัมปยุตตวานเหมือนกับสังสัตถวาน